ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Και πρέπει να ταυτιστείτε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, γιατί εάν διαφοροποιηθούμε, ναι, θα θεωρηθούμε από όλα τα άλλα κράτη υπεύθυνοι ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με πρόσφυγες. Ελληνοφρένεια εδώ, Βασίλης Λεβέντης ήταν αυτός που πρέπει, όπως μας είπε, να ευθυγραμμιστούμε. Αλλά πριν συνεχίσουμε τα δικά μας, ήρθε ο Βασίλης Κουρίς να μας πει τι έχουμε, τι έκτακτο. Την Παρασκευή, σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από λίγο. Συμφωνήθηκε την Παρασκευή, λοιπόν, η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα το προσφυγικό. Αμέσως μετά το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Για το θέμα αυτό, πλην βεβαίως του κυρίου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν θα κληθεί στη σύσκεψη. Όπως με δεδομένη. Όχι, παλιότερα υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm. Γινόταν η πρόσκληση και αρνιόταν ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής να συμμετάσχει. Τώρα με δεδομένες, λένε οι πληροφορίες, τις ευαισθησίες του Προκόπη Παυλόπουλου για τα δημοκρατικά θέματα και τις δεδομένες τις θέσεις της Χρυσής Αυγής για το προσφυγικό, δεν θα γίνει ούτε αυτό το τηλεφώνημα που μένουν οι πληροφορίες. Η θέση της Χρυσής Αυγής θα μπορεί να είναι σε ένα post-it. Σφάχτε τους. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται και ο Μιχαλολιάκος εκεί με τις ώρες. Μάλιστα, οπότε την Παρασκευή τα νεότερα για να, να πάρει την απόφαση για να πάει στη σύνοδο των. Στη σύνοδο κορυφή τη Δευτέρα. Την κορυφή. Οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Σκουρή. Αμέσως φρέσκο, νέο. Όπως βγήκε πριν λίγο, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αυτός στην αρχή. Σας καλωσορίζουμε στην Ελληνοφρένεια και αυτής της εβδομάδας. Βασίλης Λεβέντης που λέει ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, να ευθυγραμμιστούμε με την Ευρώπη για να πάνε όλα καλά, για να μην μας κατηγορήσουν. Να θυμίσουμε ότι επειδή έχουμε ευθυγραμμιστεί 6 χρόνια τώρα, ζούμε όλα αυτά που ζούμε, όχι μόνο στο προσφυγικό προς Θεού. Αυτό είναι πρόσφατο και φρέσκο και έχει άλλες αιτίες. Που δεν είναι μόνο μέσα στη χώρα, κυρίως δεν είναι στη χώρα, ναι, αλλά γύρω από όλα τα υπόλοιπα. Η πολύ ευθυγράμμιση με την Ευρώπη έχει φέρει όλα αυτά που έχει φέρει, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης είναι ακάθεκτος σε αυτή την δουλοπρέπεια που την εκφράζει με πολλά κανάλια, με πολλές κάμερες απέναντί του, με πολλές προσκλήσεις, με ένα μονότονο λόγο για μια οικουμενική που πρέπει να γίνει για να σωθούμε. Αυτή τη δουλοπρέπεια λοιπόν, η οποία από ό,τι βλέπω αγγίζει και πολλούς ανθρώπους, το να ευθυγραμμιστούμε δηλαδή πρώτον. Και δεύτερον, όπως λέει ο πρέσβης, ο Αμερικανός έχει κάνει τις γνωστές υποδείξεις. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανός, ότι πρώτο θέμα είναι το προσφυγικό, εις δε το οικονομικό, είπε μεταρρυθμίσεις. Με όλες οι μεταρρυθμίσεις, όλα να γίνουν. Δηλαδή και ασφαλιστικό και άνοιγμα επαγγελμάτων και φοροεισπρακτικό και οι αργόμισθοι να φύγουν από το δημόσιο, οι τριπλές συντάξεις να γίνουν μία, καμία σύνταξη να μην είναι πάνω από 1500. Όλα τα απεδέχθη ο Αμερικανός ως αναγκαία για να επιζήσει η χώρα. Έλα ζωή σε λόγο μας. Il existe une fille qui n'a plus goût à la vie. Ce petit bout de fil apparaît-il perd du l'appétit. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανός. On l'appelle Vicelle, c'est le ventre noué. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανός. Celle qui flotte dans ses jeans et qui n'aura jamais de goût. Δηλαδή τις απόψεις ενός κεντρών ο Αμερικανός τις δέχθηκε όλες. Αφού οι απόψεις όμως της Ένωσης Κεντρών είναι αυτές που λέει ο Αμερικανός, είναι λογικό όταν γίνει συνάντηση και του τις πει ο Λεβέντης να τις αποδεχτεί, αφού είναι δικές του, του Αμερικανού. Πια σταυγό και κούρευτο. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ακούμε αυτά τα πολύ γραφικά και ελαφρώς διασκεδαστικά, πριν λίγο στην Ιδωμένη επικράτησε χάος, χάος όμως. Κάποια στιγμή άνοιξαν οι πόρτες, οι περίφημες πόρτες της Ενωμένης Ευρώπης και της Ευρώπης γενικότερα του 2016, αυτά τα σειρματοπλέγματα τα φρικτά. Πέρασαν κάποιοι πρόσφυγες, δημιουργήθηκε ένα μπουμπούλα γιατί ήθελαν να περάσουν και άλλοι. Αν βλέπατε σε τέτοιες καταστάσεις, όταν υπάρχουν χιλιάδες σε ένα χώρο και φύγει μια φήμη, γίνεται πανικός. Μάζευαν όπως τις σκηνές, νόμιζαν θα περάσουν πολλοί, δεν τα κατάφεραν. Ξανά κλείσαν οι Σκοπιανοί τα σύνορα, δημιουργήθηκε ένταση, πέταξαν πέτρες, έριξαν ένα κομμάτι του φράχτη και αμέσως μετά οι Σκοπιανοί αστυνομικοί, έριξαν δακρυγόνα κατά των προσφύγων. Όχι γενικώς στην ατμόσφαιρα, γιατί διαβάζω και τα όσα έρχονται από εκεί πάνω, σιγά σιγά έρχονται και τα πλάνα, σιγά σιγά μαθαίνουμε και τις ειδήσεις, αλλά από ό,τι έβλεπα και από ξένους δημοσιογράφους και από Έλληνες και από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή, έριξαν τα δακρυγόνα κατευθείαν σε μωρά σε παιδιά μικρά, άρρωστα, σε γυναίκες, μέσα στο πλήθος, κανονικά μέσα στο πλήθος. Φρικτές εικόνες, φρικτές σκηνές σε μια Ευρώπη που θέλει να λέγεται πολιτισμένη, δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτισμένη, κάνει βήματα προς τα πίσω, ίσως να τις αξίζει με αυτά που συμβαίνουν. Σιγά σιγά έρχονται, τα βλέπουμε και εμείς, τα παρακολουθούμε από τις οθόνες, θα τα δείτε κι εσείς αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτό το παζλ της φρίκης άλλο ένα κομμάτι, αναμενόμενα λίγο πολύ. Απέναντι τώρα σε αυτά, μια ανακοίνωση βλέπω εδώ, γιατί έχει κυκλοφορήσει είδηση ότι στο πάρκο Τρίτσι, στο νότιο μέρος κάτω εκεί, φτιάχνουν άλλον ένα καταβλισμό στην Αττική προσφύγων. Και βλέπω ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίων Αναργύρων Καματερού. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι κατασκευάζεται σημείο συγκέντρωση προσφύγων στην νότια μεριά του πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Ακόμη δεν έχει φτιαχτεί, τώρα φτιάχνεται και αμέσως η αντίδραση των γονέων. Οι άνθρωποι αυτοί άφησαν τα σπίτια τους και την πατρίδα τους προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή τους. Είναι καθήκον μας να τους συμπαρασταθούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων του Δήμου μας να συγκεντρώσουν τα παρακάτω τρόφιμα, φάρμακα και υλικά. Γάλα μακράς διάρκειας για ανηλίκους, γάλα για βρέφη και παιδιά, ζάχαρη, τσάι, ξηρά τροφή άμεσης κατανάλωσης, μπισκότα, κουρασάν. Έχει μια σειρά από φάρμακα, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Ζυγαριά για βρέφη μέσα σε αυτά, ζυγαριά κανονική, μουσκοσολβάν, ζοβιράξ, ολτριβίν, τρομπέξ. Βλέπω τα κουβέρτες, υπνόσακους, παπούτσια, μόρο μάντιλα. Και με την υποσημείωση δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί πρόσφυγες στο σημείο συγκέντρωσης, για την πορεία θα σας ενημερώνουμε με ανακοινώσεις. Πριν ακόμη έρθουν οι πρόσφυγες. Και μπράβο στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίων Αναργύρων και Καματερού, αρχίζουν να προετοιμάζονται για αυτά που θα γίνουν στη γειτονιά τους. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλη την Αθήνα, ίσως δημιουργηθούν και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω και κατά τόπους και συνολικά, μπορεί να αγκαλιαστεί να σώσουμε κάποια υπόλοιψη που μάλλον έχει χαθεί από πάρα πολλούς και που νομίζαμε ότι η Ευρώπη έχει αξίες και είναι και ένα κοινό σπίτι. Τέτοιο κοινό σπίτι αξίζει να είναι, όλα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Αυτό από τις εργατογειτονιές των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού. Να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τα δικά μας, όταν έχουμε κάτι νεότερο και από πάνω και από εδώ θα τα μεταδώσουμε. Είναι ο Κουρουμπλής καλεσμένος, είναι ο Αυτιάς δημοσιογράφος. Κάποτε οι Γερμανοί, ήρθαν κάποιοι Γερμανοί να μου πάρουν μια συνέντευξη. Και τους είπα λοιπόν τότε ότι ο Τσίπρας, δύο πράγματα διέκρινε στον Τσίπρα. Ότι ακούει και δεν φοβάται. Α, και καταπίνει και σπαθιά. Τώρα λοιπόν... ακούει και δεν φοβάται. Α. Ne mange qu'une feuille de salade au fond d'un ramequin. Elle a les bras si fins quand elle te serre, elle te ligote. Και καταπίνει και σπαθιά. Τώρα έτσι, λοιπόν. Δεν του το είπε ότι καταπίνει και σπαθιά. Ωραίο θα ήταν, σαν θέαμα. Σαν θέαμα να κατάπινε σπαθιά. Μπορεί να το κάνει. Και έτσι έχει κάνει τόσα και τόσα στις κολοτούμπες. Όλα αυτά του τσίρκου γενικότερα τα νούμερα. Γιατί να μην καταπιεί και σπαθιά. Πάμε τώρα σε μήνυμα αγάπης. Μήνυμα αγάπης το οποίο προέρχεται από ποιον άλλον. Από τον Από, τον Μητροπολίτη Άνθιμο. Εμείς ερχόμαστε εδώ με τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερησία διάταξη της απόψινής συνάξεως να πούμε όχι. Πώς θα γίνει, δηλαδή θα πρέπει στο τέλος να φύγουμε εμείς για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι? D'ailleurs, tous les garçons s'enfuient comme des lâches. Mes ficelles, c'est quelqu'un si elle s'attache. Et ça l'arrange, mais massé. Il tanche, il épitache. Car la jeune fille est lassée, que tous ses peurs de l'enlacer. Θα πρέπει στο τέλος να φύγουμε εμείς για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι. Ποιος ζήτησε από τον Άνθιμο να φύγουν αυτοί για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι? Περαστικοί είναι. Κάνουν τα πάντα, σπάνε φράχτες για να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν θέλουν καθόλου να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Εδώ θέλουμε να φύγουμε εμείς όταν κυριαρχούν οι άνθιμοι από αυτόν τον τόπο και θα μείνουν οι ξένοι που έρχονται για να πάνε κάπου αλλού. Μόνος του φτιάχνει ένα ιδεολόγημα, το πετάει και από κάτω στους πιστούς οπαδούς, το δένουν όλοι κόμπο, το κάνουν νόμο, παγκόσμια εντολή και προχωράνε παραπέρα να μισήσουν ό,τι μπορεί να μισηθεί οι χριστιανοί κατά τα άλλα, υπό τη σημαία του Μητροπολίτου Ανθίμου, του Παναγιώτατου κατά τα άλλα, η κωμωδία της ιστορίας να λέγεται Παναγιώτατος, ένας άνθρωπος που λέει αυτά που λέει. Ο Σταύρος επανεξελέγει, αυτό είναι το μόνο θετικό των ημερών στην ηγεσία του ποταμιού, με ένα ισχυρό ποσοστό, ισχυρότατο ποσοστό, όπως αναμενόταν. Άλλωστε τέτοιο ηγέτη δεν τον χάνεις. Όλοι οι χώροι θα ήθελαν να έχουν έναν ηγέτη σαν τον Σταύρο Θεοδωράκη. Έκανε και προτροπές. Νέοι, φοιτητές, εργατές, διανοούμενοι, οικονομολόγοι, καλλιτέχνες, υπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, έμποροι, πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Ρίζα, καθείς, κάνει μπανάνα. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι, στις Λαρίσεις στο ποτάμι, στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Που το λένε ποινιό. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Ή θα πέσω να πνιγώ. Ή θα πέσω να πνιγώ. Δεν υπάρχουν τρία ποτάμια. Υπάρχει ένα ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηκό. Και ρηκό και δεν επνίξει, μόνα κάπου θα βρακώ. Και προσέξτε, ή είσαι ή δεν είσαι. Τι δίλημα κι αυτό. Τι ακριβώς είσαι, δεν μας διευκρίνησε, ούτε ο ίδιος είπε. Δεν είπε ποταμίσιος, δεν είπε μέλος του ποταμιού, του κινήματός μας, τίποτα από αυτά. Το άφησε φλού. Και όπως ξέρετε, σε αυτή την απάντηση εδώ στην Ελλάδα, να πεις είσαι ή δεν είσαι, όλοι έχουν να δώσουν την ίδια ακριβώς απάντηση. Κάτι τέτοια έλεγε, γι' αυτό πήρε και αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί τους άγγιξε όλους μέσα στο ποτάμι και νομίζω μας αγγίζει και όλους όταν λέει αυτό το ερώτημα, το δίλημα, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Έχουμε νεότερη δήλωση του Ανθίμου. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια. Μια με την καλή έννοια. Και στεφάνι στην κόμη φορεί, από το λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Ficelle, c'est mensonger. Conseil de force. Qui fixe le calendrier, grimpe par le sablier, frite son corps pour le plier. Mais quelle danse! Η tanche, η épitas. Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac, elle fait des nœuds pour oublier. Quelle tendance! Η tanche, η épitas. Αυτό εμείς το έχουμε φτιάξει. Ήταν η επιτάση, είπε. Εμείς το κάναμε η τάγκς. Η επιτάση, γιατί νομίζω ταιριάζει καλύτερα με το ταπεραμέντο και την ιδιοσυγκρασία και την ιστορία, γενικότερα την παρουσία, την πολιτική παρουσία του Ανθίμου. Είπε αυτό το ποίημα για τα ψαρά. Δεν το τελείωσε έτσι. Θα ακούσετε τώρα πώς ακριβώς το τελείωσε. Θα το ακούσουμε κανονικά, γιατί το έπιασε από τις παραδόσεις και τις ματηρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, της πρόσφατης, πριν 200 τόσα χρόνια. Το έπιασε από εκεί για να το πάει πού νομίζετε. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στεφάνι στην κόμη φορεί, από το λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη, γιατί δεν έμεινε τίποτα από το πέρασμα εκείνον που σήμερα του λέτε μετανάστες. Γιατί δεν έμεινε τίποτα από το πέρασμα εκείνον που σήμερα του λέτε μετανάστες. Πέρα από το φασιστικό του πράγματος και την χρυσαυγίτικη πρόθεση κατά των κυνηγημένων που ο Ιησούς είχε πει να τους περιθάλπτουμε ή να συντρέχουμε, πέρα από αυτό είναι και όλο λάθος, γιατί κάνει ένα μπέρδεμα των Τούρκων που έκαψαν τα ψαρά και τους ονομάζει μετανάστες, που εμείς τους λέμε μετανάστες, εκείνοι που τότε, είναι ένα μπέρδεμα όλο αυτό, αλλά πέρα από αυτό το μπέρδεμα καταλαβαίνει ο καθένας τι μήνυμα αγάπης ήθελε να στείλει ο Παναγιώτατος, πολύ ωραίο, Άνθιμος. Η Σοφία Βούλτεψη ευτυχώς βγαίνει που και που, θα πρέπει να βγαίνει πιο συχνά, γιατί μας λείπει και λείπει και σε εσάς, θα καταλάβετε γιατί. Ενδεχομένως θα αναγκαστούμε να το κάνουμε. Φτάσουμε. Λόγω του μεγάλου όγκου, γιατί έρχονται 50.000. Σχόλιο. Άμα φτάσουμε να κηρύξουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το ελληνικό, τον άλυμο και την Γλυφάδα, μπράβο, μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία μετά το κλείσιμο των τραπεζών. Όχι μόνο κλείνουν τα σύνορα, κλείνουν τα σύνορα και στην Αττική. Κλείνουν τα σύνορα και στην Αττική. Ficelle, c'est mensonger. Conseil de force. Qui fixe le calendrier, grand pas quand le sablier, frite son corps pour le plier. Mais quelle danse! Κλείνουν τα σύνορα και στην Αττική. Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac, elle fait des nœuds pour oublier. Quelle tendance! Το μαλλί πως είναι. Ne pas être dans son assiette, n'a pas besoin de cuisinier, je suis pas venu pour la bavette. N'y pense pas. C'est moi qui invite mes toits à table et bouffe la vie fillette. Κλείνουν τα σύνορα και στην Αττική. Αυτό κατάλαβε η Σοφία Βούλτεψη. Για να το καταλάβει η Σοφία Βούλτεψη, δεν μπορεί να έχει καταλάβει λάθος. Θυμόσαστε τότε με τα χαρτιά υγείας τι προβλέψεις είχε κάνει και πόσο μέσα έπεσε. Οπότε κλείνουν τα σύνορα στην Αττική. Δεν ξέρω πώς θα μας βρουν εσείς από εκεί, εμείς από εδώ. Πού θα βρεθούμε εμείς, πού θα βρεθείτε εσείς. Σύνορα και στην Αττική, μέσα στους φράχτες μας βλέπω όλη μέρα. Να προσπαθούμε ο ένας να επικοινωνήσει με τον άλλον, να σκαρφαλώνουμε τα σειρματοπλέγματα. Και δεν είναι εποχές για τέτοια. Κάπως αλλιώς το είχαμε φανταστεί, αλλά αν είναι από σειρματόπλεγμα, να πάμε ή να αρχίσουμε. Να πάμε και να αρχίσουμε από σειρματόπλεγμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με ωραίες ιδέες. Όλα αυτά που ακούσατε δεν έχουν βγει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τον ένα λέγεται ψάρα. Όχι, ο Άνθιμος είναι παλιότερος. Είχε κάνει μια σύναξη πριν κάνα δύο εβδομάδες. Πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη με σωματεία πανορθόδοξα, όπως τα λέγανε. και για να αποφασίσουν τι θα κάνουν εν ώψη της επέλασης των προσφύγων που θέλουν να πάρουν την πατρίδα μας και να την κρατήσουν αυτοί και εμείς να γίνουμε πρόσφυγες και όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχουν στο μυαλό τους, με εισαγωγικά η λέξη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει real και no, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. Και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και μία πρόταση. Μας έχει συνηθίσει ο Λεβέντης να βγαίνει με προτάσεις για το τι θα γίνει στον τόπο, αλλά νομίζω η πρόταση που ακολουθεί είναι ρηξικέλευτη. Όπως λέμε, πρέπει να την σκεφτούμε, να την μελετήσουμε, γιατί ίσως να είναι η σωτηρία του τόπου. Με την οικουμενική θα αλλάξει η όψη της χώρας. Μπράβο! Και θα δοθεί νέα ψυχολογία να κάνουμε επανεκκίνηση, κύριε Γιώργο. Με ποιον θα πάει η χώρα? Εγώ πιστεύω, έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Θα γλιτώναμε το μνημόνιο αν ακούγαμε τον Πάπα της Ρώμης. Qui fixe le calendrier, grand parquin le sablier, fixe son corps pour le plier. Mais quelle adore ça! Έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac, elle fait des nœuds pour oublier. Quelle tendance ça! Η tanche, η épitasse. Ne pas être dans son assiette, n'a pas besoin de cuisinier, je suis pas venu pour la bavette. N'y pense pas! C'est moi qui invite, nettoie à table et bouffe la vie fillette. Προσέξτε, είσαι ή δεν είσαι. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Η τάγς ή επιτάς. Παναγιώτατε, ευχαριστούμε για τον πύρινο λόγο σας. Πάντας πρωτοστάτης σε εθνικούς και εκκλησιαστικούς αγώνες. Έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Αμπέμους Πάπαμ. Με ποιον θα πάει η χώρα? Εγώ πιστεύω έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Μ' αρέσει που κάνα δύο-τρεις βλέπω εδώ στο Twitter, το πιστέψατε ότι τον έχετε ικανό το Λεβέντη να προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Είναι μοντάζ βεβαίως, δεν τον έχει προτείνει ακόμα. Τον Προβόπουλο λέει, αλλά δεν ξέρει κανείς αύριο. Ο σοβαρός πολιτικός ηγέτης που λανσάρει την οικουμενική για το καλό του τόπου εννοείται και λέει ότι και η τωρινή αλλά και η αυριανή οικουμενική να κάνει ό,τι ακριβώς λέει η Ευρώπη και οι Αμερικανοί. Με τέτοια Λεβεντιά, το και το όνομα, με τέτοιες προτάσεις θα φτιαχτεί μια οικουμενική για να κάνουν ό,τι ακριβώς λένε οι ξένοι. Γιατί τότε να έχουμε μια κυβέρνηση εφόσον θα κάνουν ό,τι λένε οι ξένοι, ότι οι τωρινοί δεν κάνουν ό,τι λένε οι ξένοι, οι προηγούμενοι δεν κάνουν ό,τι λέγανε οι ξένοι. Ερωτήματα έτσι να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Νομίζω υπάρχουν και απαντήσεις. Τα ερωτήματα δεν έχουν τεθεί ποτέ. Αλλά οι απαντήσεις έχουν δοθεί με τέτοια σαφήνεια και ευκρίνεια όσο τίποτε άλλο. Ο Τσίπρας το βράδυ θα είναι στο Χατζηνικολάου, στον Ενικό. Με πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε. Είναι και η εποχή τέτοια που νομίζω θες να δεις έναν πρωθυπουργό να απαντά γρήγορα σε ερωτήσεις, και γιατί οι λόγοι στη Βουλή δεν δίνουν ακριβώς τις απαντήσεις που θέλει ο ενημερωμένος πολίτης. Θα τον δούμε λοιπόν λίγο πριν έχει ελληνοφρένεια, αλλά αυτά θα τα πούμε και προς το τέλος. Να ακούσουμε τώρα έναν Τσίπρα που μιλάει για τη διαπλοκή. Θα μπορούσε να είναι και quiz. Πότε ακριβώς το έχει πει? Χτες? Πριν ένα χρόνο? Πριν 100 χρόνια? Προχτές? Αυτή λοιπόν η ίδια διαπλοκή, οι ίδιοι σχεδόν άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τρόπους σε συνεργασία με ξένα αρπακτικά να υποφεληθούν και την περίοδο της κρίσης. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη αυτής της διαπλοκής. Για χάρη της ντόπιας αλλά και της ξένης διαπλοκής τώρα. Για χάρη των εγχώριων ταβατζίδων, για να θυμηθώ μια έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς, αλλά και των διεθνών απεικιοκρατών. Όλα μαζί. Αυτή τη δήλωση την έχει κάνει τότε που έκανε τις συναντήσεις με τον Σταύρο Ψυχάρη. Στα διαμερίσματα μαζί με τις γάτες Ιμαλαΐων, την έχετε παρακολουθήσει στην ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι θα απαντήσει και γι' αυτό το βράδυ. Εδώ είδαμε τι ακριβώς έγραψε ο Ψυχάρης, λογικό. Είδαμε και τι απάντησε το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν διέψευσε τις συναντήσεις, ούτε με τη γάτα Ιμαλαΐων, ούτε στα διαμερίσματα τα κρυφά, ούτε στα φανερά. Τέσσερις φορές συνάντηση με τον Ταβατζή, με τους διαπλεκόμενους του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς ήθελε να δει πώς θα αντιμετωπίσει εκ των έσω την διαπλοκή. Η απάντηση του Μαξίμου είναι όλα τα λεφτά, γιατί λέει ότι ουσιαστικά ο Ψυχάρης του ζητούσε εκδουλεύσεις και του έκανε εκβιασμούς, κάπως έτσι το λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, και όπως καταλαβαίνει κανείς με τις τέσσερις συναντήσεις, πήγε την πρώτη, τον εκβίασε, πήγε τη δεύτερη, τον εκβίασε, ήθελε άλλη μία και άλλη μία μετά, τρίτη και τέταρτη, για να πιστεί ότι εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός, είτε ότι κάνει απόπειρα ο εκδότης που έχει απέναντί του, ο ιστορικός εκδότης όπως λανσάρεται, να τον εκβιάσει. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας με την πρώτη. Θέλει τουλάχιστον τέσσερις φορές για να καταλάβει αν κάποιος απέναντί του, ιστορικός ηγέτης πάντα, τον εκβιάζει. Αποστολή μου, θα μου λύσει ένα πρόβλημα σοβαρό που έχει η Ελλάδα. Να σου λύσω, γι' αυτό είμαι εδώ, για τα προβλήματά σα. Πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ τετραετία. Το χάψε, αμάστο. Τέλος πάντων, για πες. Πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ με κάρτα και μου λένε δεν υπάρχει μηχάνημα. Εγώ όμως στο μαγαζί μου είμαι υποχρεωμένη να έχω κάρτα. Γιατί αν δεν έχω θα με. Πηδήξουν. Μπράβο. Και δεν με πειράζει αν το ευχαριστηθώ. Το ρίσκο δεν μπορεί. Το ρίσκο δεν μπορώ, ναι. Μην με πηδήξουν και δεν μ' αρέσει κιόλα. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει γιατί το έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Να σου πω τώρα, με τη ΔΕΗ τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα πληρώνουμε του λογαριασμού μετρητή. Ναι, γιατί. Υπάρχει στη ΔΕΗ. Όχι, τώρα κι εσύ. Λύσε μας το πρόβλημα, ρε εσύ, Αποστολή. Ξέρει ο ΔΕΗΤΖΙΣ τώρα. Ξέρεις με τι κριτήρια μπήκε εκεί μέσα. Ξέρει να χρησιμοποιεί και μηχάνημα POUTSOS. Τι ξέρει να χρησιμοποιεί. Τις άκρες του. Χρησιμοποίησαμε κόκκος, τα οποία αυτά τα κόκκος θα μας πληρώνουν 8% κάθε χρόνο. Ναι. Κόκκο, τι κάνεις? Για για κόκκο τζάμπο. Για τους παλιούς. Για για για. Για για κόκκο τζάμπο. Για για. Ποτέ δεν ήξερα τι λέει αυτό το τραγούδι, αλλά τέλος πάντων. Μετά τα κούκου του Κούλι έχουμε και τα κόκκους του Τσακαλώτου. Τα κόκκους, ναι. Παλιά τα τρώγαμε δημητριακά, τώρα τα τρώμε, πώς να το πω ευγενικά, οπισθίως. Η συνθήκη Σέγγεν περνάει δύσκολες ώρες, Αποστόλη. Τα είπε ο Αβραμόπουλος χθες. Είμαι να σκάσω, ε. Ναι, ναι, 10 μέρες προθεσμία έχουμε. Τι θα πάθουμε μετά, τι θα μας συμβεί, τι μας περιμένει. Ο Κινέζος θα πατήσει το κουμπί σε 10 μέρες, ξέρω εγώ. Θα έρθουν τα ούφο. Όχι, τα ούφο εδώ είναι. Θα έρθει να μας καταλάβει ο Ομπάμα τώρα στα τελειώματα της θητείας του, ξέρω εγώ. Ό,τι και να γίνει καλύτερο από αυτό που υπάρχει θα είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει, πώς να το πω, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, καλύτερο είναι. Για να καταλάβεις σε τι χάλι έχει φτάσει. Το στο PSI θα προσκυνήσουν, θα καταθέσουν Στέφανο, Δάφνινο, θα ζητήσουν συγγνώμη, θα πλύνουν το στόμα τους. Είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που έχω ελαφρύνει το δημόσιο χρέος. Ο Τούρκογλου έπρεπε να είναι ισόβια και λέει ότι έκανε οικονομία και τα κερατά τα τραγιά. Ότι του χρωστάμε, του χρωστάμε. Δεν ξέρω ποιον εννοείς βέβαια με αυτό το όνομα, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω. Ναι. Ότι του χρωστάμε, όχι Αδριάντα, όχι Στεφάνι Δάφνινο. Και λίγα λέει, το χέρι το έχει βγάλει ανάμεσα από το σακάκι ή κυκλοφορεί ακόμα σαν απολέοντας. Καλά, ρε Τόλερ, για χαρά. Ένα λάθος κάνουν οι αγρότες. Τι λάθος κάνουν? Λάθος σοβαρό που δεν τους ξεβρακώνουν όλους τους βουλευτές αυτούς και τις βουλευτίνες. Εκεί θα καταλαβαίνουμε το κόμπλεξ τους όλα. Θα φαινόταν η μικροφαλίασή τους, θα καταλαβαίνουμε τσακ, μικρό πουλί, γι' αυτό γίνονται όλα. Ενδεχομένως, λες να είναι αυτό. Τι είναι, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μεγάλο. Ξέρω εγώ. Τις βουλευτίνες να τις αφήσουν χωρίς φουστάνια και τους βουλευτές χωρίς παντελόνια, γιατί τα ετοιμάζουν, να τα ψηφίσουν όλα. Θα τα περάσουν τον αργότερο. Βρωμιάρι, τρέπεσαι. Και εγώ στο μυαλό μου τέτοια έχω. Όσο σκέφτομαι εκείνη την τζάκρη, τέλος πάντων. Έλα, για χαρά. Ναι. Δεν είχα τι να κάνω και είπα να σου πάρω τηλέφωνο. Καλά κάνεις, ρε φίλε. Ενώ τις άλλες μέρες είχες τι να κάνεις. Απλά δεν πήρες τηλέφωνο. Πες το καθαρά. Όλα καλά. Καλά. Να σου πω, ρε μαλάκα. Να σε ρωτήσω. Όπα, Αποστόλης. Καλά, εντάξει, θες μαλάκες. Αποστόλης. Δουλεύω γύρω στις 14 ώρες με τη μέρα. Και πληρώνεσαι κιόλας. Ναι. Θράσος. Καλά, ναι. Θράσος, μεγάλο. Μεγάλο όμως. Το αφεντικό καλό είναι. Εντάξει, μας γαμπάει λιγάκι. Καλά, μετά κακό θα ήταν στη φυλακή. Γιατί οι κακοί είναι στη φυλακή, μάλλον. Ή τέλος πάντων για λίγο καιρό είναι στη φυλακή και άμα δεν γίνει η δίκη αποφυλακίζονται. Τι να κάνουμε. Εντάξει, έλα, τα πάμε. Έλα ρε, λέγε. Τι να πω, μωρέ, σε βαριέμαι, είσαι μαλάκα. Αυτό είναι άλλο θέμα, μην μπλέκουμε τα θέματα. Σε μια γκόμενα δεν είχε τα αδέρφια όμως να το πεις. Σε βαριέμαι, παράταμε. Το έχεις πει σε γκόμενα, όχι. Σε μένα κάνεις το μάγκα. Άντε, ρε, καλή συνέχεια. Γεια. Άκουγα αυτό που έλεγε ότι οι φασίστες δεν είναι μόνο αυτός που δεν θέλει τους ξένους, αλλά και αυτός που το επιβάλλει. Μόνο που δεν σκέφτηκε ότι τελικά αυτός που το έλεγε είχε δίκιο. Γιατί είναι όντως φασίστας αυτούς που τους επιβάλλει. Γιατί αυτός που επιβάλλει τους πρόσφυγες δεν είναι άλλος από αυτός που κάνει τον πόλεμο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Κάνε. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πουλώντας ελπίδα. Τελικά η ελπίδα δεν πήγε καλά. Η λεπίδα ξεπούλησε όμως η λεπίδα. Ναι, η λεπίδα πουλάει έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να θυμίσω στους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ ότι ο Γιωργάκης κατάφερε και έκανε το ΠΑΣΟΚ 0 πουλώντας ελπίδα. Το ίδιο θα πάθουν και αυτοί. Κάνουν το λαγό του συστήματος βέβαια, αλλά εντάξει, το ξέρουν. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκεις κοινά του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω. Την ταύτιση που βλέπεις. Ο Σαμαράς βέβαια δεν είχαμε και πολλές ελπίδες, γι' αυτό ίσως να επέπλεψε. Καλά και αφελώς, γι' αυτό επιπλέει, αλλά. Όχι μόνο και κάτι άλλο επιπλέει, αλλά δεν θέλω να τα βάλω στο στόμα μου μεσημεριάτικα. Κάποιοι τρώνε. Ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, γιατί εάν διαφοροποιηθούμε, ναι, θα θεωρηθούμε από όλα τα άλλα κράτη υπεύθυνοι ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με πρόσφυγες. Μα και τώρα που είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι, μας θεωρούν εμάς υπεύθυνους για τους πρόσφυγες και τα σύνορα έχουν μετατεθεί. Δεν βγαίνει η λογική με όλα αυτά. Ο κύριος Λεβέντης τα λέει αυτά τα πολύ ωραία, σχεδόν μέρα παρά. Δύο-τρεις φορές μέσα στη μέρα που βγαίνει σε διάφορα κανάλια για να καταθέσει την πολύ πρωτότυπη άποψή του για οικουμενική κυβέρνηση. Το καλό με το ποτάμι, με την ύπαρξη του ποταμιού, του κόμματος, είναι ότι στο συνέδριό του εμφανίστηκε ο Κώστας Σιμίτης. Τούτη την κρίσιμη στιγμή για τον τόπο μας οφείλω να αναδείξω εδώ αυτό που θεωρώ αναγκαίο για την κοινωνία μας και τη χώρα. Για να επανέλθουμε στην ομαλότητα, για να υπάρξει ορθολογισμός, για να μην συνεχιστούν οι περιπέτειες εκείνων που μας κυβερνούν, για να μας κυβερνούν πρόσωπα τα οποία έχουν γνώση και κατεύθυνση, να μην μας κυβερνούν πρόσωπα ανόητα που πιστεύουν ότι μπορεί από εδώ την Ελλάδα να αλλάξουν όλο το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όλα χρειάζεται ένας ισχυρός πόλος ανάμεσα στη δεξιά και την παράλογη και χωρίς έρμα αριστερά. Αναμενόμενο απολύτως. Προτείνω, Νίκο, να βάλουμε το λαό τώρα και μετά να βάλουμε αυτό που είχαμε σε σειρά. Κάνουμε ανατροπή στη ροή της εκπομπής, γιατί βλέπω την ώρα, για να προλάβουμε τουλάχιστον να ακούσουμε το λαό. Δυσθεώρητος έγινες ρε παιδάκι μου. Ακού να δεις τι διαφορές έχεις με τους τεντιβόηδες. Μάλλον ζηλεύουν το πνεύμα σου και την ετυμολογία σου. Ποιοι είναι τεντιβόηδες? Ξέρω κι εγώ. Α, λες το χοντρό που αντικαθιστά του Χατζηνικολάου όταν λείπει, δω, τον εξωφυλαρούχα, δω, που έχει και μαζί του αυτό το καημένο το παιδί, τον Άκη τον Παυλόπουλο. Ναι. Χοντρός είναι αυτός. Όχι, ο Άκης, ο άλλος. Ζηλέψε το πνεύμα σου και τώρα, ό,τι του λείπει του καθενός. Ελά, Αντώνης, έχω καιρό να σε πάρω. Γιατί έτσι, Τσογλάνη? Γιατί τόσα πολλά πράγματα που έχουν πέσει στην επικαιρότητα, δεν ξέρω από ποιο να πρωταρχίσω. Από την επίθεση φιλίας της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Να, γιατί όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι μας αξίζει η δημοκρατία? Πιστεύεις ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε πρέπει να έχουμε δημοκρατία? Τι θα ήθελες? Δεν ξέρω. Αν αυτό λέμε δημοκρατία, στην πραγματικότητα δεν μας αξίζει, αλλά αν το ανεχόμαστε, μπορεί και να μας αξίζει αυτό που το λένε δημοκρατία. Ναι, εσείς που ψιλοϋποστηρίζετε και κουκουέ. Και το κουκουέ δεν είναι δημοκρατία, σωστά? Απόλυτα. Αρχικό είναι και αυτό έμεσα. Από τα παραδείγματα βέβαια που ξέρουμε από την ιστορία. Οπότε στην τελική ας κάνουμε ένα τέτοιο πολίτευμα, να δούμε μήπως ταιριάζει αυτό, έτσι. Ή οποιοδήποτε άλλο απολυταρχικό, ή οποιοδήποτε άλλο απολυταρχικό, μια που η δημοκρατία δεν μας έχει βγει. Εντάξει, ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που λες, αλλά οκ, okay, εντάξει. Ναι, λέω μια άλλη άποψη. Γιατί ναι, να την πει την άλλη άποψη. Πάντα υπάρχει ένας πρόθυμος που θα πει την άλλη άποψη να προλυάνει την κατάσταση. Ευχαριστώ, γεια! Το πρώτο θετικό, δεν το έχω ακούσει να το λέει κανείς, είναι ότι μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κουκουέ είναι τρίτο κόμμα. Κάποιοι θα πούν και τι έγινε. Εμένα τώρα μου δίνει την εντύπωση ότι τώρα, μετά από τη δεκαετία του 80, που ίσως εσύ δεν το θυμάσαι γιατί είσαι και πιτσιρίκος, που το κουκουέ φώναζε για τα όλα τα κακό σκήμενα της τότε ΟΚ, που μετά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ίσως, λέω τώρα εγώ, ίσως και μπορεί να έχει αρχίσει ο κόσμος να ξυπνάει λιγάκι. Το συμπέρασμά μου. Ή το κουκουέ ήξερε και έβλεπε πολύ μπροστά, όπως ανέκαθεν το έκανε εξάλλου στα σχεδόν 100 χρόνια της ιστορίας του, ή το κουκουέ έπιασε το τζάκποτ σε κάνα τυχερό παιχνίδι του Μελισανίδη. Πιστεύω, ρε γαμότο, ίσως έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάει ο λαοτζίκος, ο Κοσμάκης κοινός, και να αρχίσουν να κοιτάνε την αριστερή, την πραγματική αριστερά, Αποστολάκο. Τι εννοείς, δεν έχουμε πραγματική αριστερά τόσο καιρό? Μην με ταράζεις. Η άλλη αριστερά, αυτή που είναι μέσα στα εισαγωγικά του Τσίπρα. Η οψιόν αυτή μ' αρέσει. Η άλλη αριστερά. Έτσι, μπράβο. Η άλλη αριστερά του Τσίπρα που δεν έχει καθόλου τσίπα, προσωπική μου γνώμη. Μόνο προσωπική σου. Όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι έχει. Ξέρεις κάτι, εδώ ας πούμε στην τράπεζα έρχονται οι πελάτες, λέει, βα, ο πούτσις ο Τσίπρας αυτό. Λέω, ρε, τάνε, τι έγινε, τον ψ... ψήφισα, λέει. Σκάσε τώρα βούλωστε και μην μιλά καθόλου. Καλά, έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Αν βάλουμε ποιου ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σκάσουν, να βουλώσουν, να μην μιλάνε καθόλου. Πώ ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, πώ Νέα Δημοκρατία, δεν μα μένει λαό για να κάνουμε κάτι άλλο. Λέγεται. Ακούω την εκπομπή σας και πρέπει να σας πω συγχαρητήρια για το σκεπτικό σας και για όσα μας μεταφέρετε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε διαφήμιση αυτό το animal party? Εσείς με τέτοιο σκεπτικό, τέτοια ηθική που έχετε, ειλικρινά τα λέω αυτά. Ποιο λέτε, της εφημερίδας? Ναι. CD είναι. Ναι, δεν επιτρέπονται τα animal party για εμάς τους χριστιανούς. Γιατί όπως λέει η εκκλησία μας, αν δεν το σταματήσει αυτό ο ιερέας καθαιρείται. Μπήκε Λουκά μέσα. Τι να σταματήσει ο ιερέας? Ο δε χριστιανός αφορίζεται. Τα animal, τη μεταφύεση. Εσείς δεν το γνωρίζετε αυτό ως χριστιανός? Το ώστε. Ναι, τέλος πάντων. Και τι τώρα, δεν θα μας, θα μας αφορίζει να αφοριστούμε. Να αφοριστούμε για το CD. Εκεί φτάσανε οι ιερείς. Εγώ είμαι χριστιανή, δεν έχω. Από παντού φαίνεται. Ξεχυλίζει. Μάλλον αυτό που σας είπα δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνώριζα για το animal. Του σατανά ή η Real News, δηλαδή, με λίγα λόγια. Του σατανά είναι η μεταφύεση. Η μεταφύεση, αλλά ποιο το δίνει η Real News? Εμείς το διαφημίζουμε, του σατανά όλοι. Άμα το γνωρίζετε συνειδητά. Κοιτάξτε, υποψιάζουμε ότι υπάρχει δάκτυλος. Το γνωρίζουν κάποιοι συνειδητά που είναι του Αντιχρίστου. Εγώ είμαι πιστό Χριστιανόπουλο, δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι φαντάζομαι είναι του Αντιχρίστου και μας παγίδευσαν. Θα ρωτήσετε έναν ιερέα αν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Τίποτα. Όχι, θα το ρωτήσω. Οι ιερείς δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Να βοηθήσουν κανένα προσφυγό που λοχεστήκανε. Τι είναι τα animal party, τους νοιάζει να φορήσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα δεν γίνεται το ένα για να πάμε στο άλλο. Πολύ αγάπη και πολλές ελευθερίες δίνει αυτή η εκκλησία, ε. Απορώ γιατί δεν τραβάει κόσμο. Αφήστε αυτό τώρα που λέτε. Γεια σας. Περαστικά. Όχι, κάτι άλλο. Εσάς περαστικά. Ναι. Μην τσακώνεστε, είστε Ελληνόπουλα όλα. Ακούγαμε πριν το Σιμίτη και γράφει στο Twitter η Έντα Μαρία. Πόσο μας έχει λείψει ο Κώστας ο Σιμίτης. Ας είναι καλά το ποτάμι που φέρνει το νέο και το καθαρό και μας τον έφερε πίσω. Αυτό που ακολουθεί δικό σας. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτές αυτούς. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κυλαδογέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο, παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές. Που διάλυσε αυτός ο τόπος. Να μην παρασερθεί σε στασιμότητα. And even Lana Turner's smile. Το κίνημα προχωρά τους 6 επόμενους μήνες. Την ακατελειότητα. Εμείς από την παρουσία σου οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψηλά εισοδήματα, δεν είναι πληροφωνημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος. Αναπροσανατολισμός μπορεί να δημιουργήσει στον εορτασμό της 75ης επετείου η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πάνω στις τράπεζες που ανέφερα, τους παρακάτω στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα να έχουμε πάντα συνείδηση. Μάλιστα. Αυτά. Η βραδιά τελειώνει με τον Ενικό και τον Αλέξη Τσίπρα που θα είναι στο Χατζηνικολάου. Λίγο πριν έχει Ελληνοφρένεια, γύρω στις 10 παρα 10 εκεί στον Α. Λίγο πριν έχει τη Μουρμούρα που όμως πάλι θα είναι ο Μπαλούρδος η Ελληνοφρένεια, δηλαδή μέσα στη Μουρμούρα είναι λίγο έκπληξη. Τώρα, ήρθαμε στο τώρα, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα, αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν, και τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Χθες έκανα ζάπιν που λες και πέφτω πάνω στο ρικ. Ξέρεις. Το Κυπριακό, ξέρω, της Κορούας. Ναι, της Κύπρου, ξέρεις. Ναι. Που μπήκε πριν από εμάς τα μνημόνια και τώρα ετοιμάζεται να βγει από τα μνημόνια. Ναι, ναι. Στην αρχή που λες δεν μπήκα αμέσως στο νόημα. Νόμιζα πως αναφερόντουσαν σε εμάς. Λέγανε λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι με μια σύνταξη της πείνας ζουν τα άνεργα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ότι τους φορολογούν τους τόκους των καταθέσεων. Τώρα λοιπόν που βγαίνει από τα μνημόνια η Κύπρος, θα ξαναπάρουν πίσω οι Κύπροι τις συντάξεις τους, τους μισθούς τους, θα έχουν δωρεάν σχολεία και δωρεάν οικεία. Άρα τι θες να πεις, ότι είναι κροϊδία, να μην βγούμε από το μνημόνιο. Καλά είμαστε μέσα. Γιατί αν βγούμε από το μνημόνιο μετά θα ζητάμε. Αν ζητάμε, οι άλλοι θα μας δίνουν για να τους βγάζουμε στις εκλογές. Άρα πάλι στα ίδια θα βρεθούμε. Οπότε μνημόνιο για να γουστάρουμε. Τέλεια. Θέλω να πω ότι να σταματήσουν οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να μας λένε γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης και αυτή είναι η πολιτική όλου του κόσμου και είτε μνημόνιο λέγεται είτε δεν ξέρω πώς λέγεται, αυτή είναι η μοίρα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Αποστόλη, γιατί σατιρίζεται την αριστερή κυβέρνηση του ακροδεξιού καμένου. Εδώ μας τα λένε καθαρά τα πράγματα. Μας τα πει και η Θεανού, με όλη την παρησία που τη διακρίνει. Ο λαός ξέρει, δεν υλοποιούμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Οπότε τα γεμιστά ξέχνα τα, Αποστόλη. Μείνε με τα μακαρόνια του φίλη και βλέπουμε. Απλά όταν ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ πέρα, κανένας Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης δεν τους άνοιξε το σπίτι του. Τους κλέβανε, τους σκοτώνανε. Στο Ισέρες είχε δώσει εντολή ο αξιωματικός χωροφυλακής να πυροβολούν και να κάψουν τους καταβλισμούς των ποντίων. Τα κτήματα που είχαν πάρει με την ανταλλαγή πληθυσμών που δικαιούντουσαν οι πόντιοι τα είχαν πάρει οι Ελληναράδες και δεν τους τα δίνανε πίσω. Μία μικρασιά είχε ζητήσει νερό, στοιχείο και της είπε 5 φράγκα το ποτήρι. Και ό,τι έγινε η ατζέντα στο προσφυγικό στην Ελλάδα τώρα με τους Σύριους, άλλαξε τους Μικρασιάτες. Πόσο ξένα μου φαίνονται αυτά που λες τώρα, Καμία σχέση με τα σημερινά. Για θυμίσω όπως όλοι, όταν ήρθαν οι πρώτοι Σύριοι, όλοι είχαν την ατζέντα του Χίου. Έρχονται να μας πνίξουν οι λαθρέοι. Και οι Μικρασιάτες και οι πόντιοι σηκώσανε πολύ ψηλά. Ο Χίος είναι μπροστά, εσύ το λέτε τρελό. Και κάτι τελευταίο τώρα για να σε πειράξω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια πόλη που είναι συνώνυμο με τους βαβαρούς, με το φασισμό, με το φουντούλι, έχει βγάλει δύο τεράστιες μορφές σαν και σένα και τον Κλέωνα. Άντε, για με κακή αυτό. Στον Πειραιά, τα περίπτερα στους πρόσφυγες, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Δηλαδή, εννοείς και ένα νεράκι κάνει 5 ευρώ. Ό,τι πάρεις. Εντάξει, παιδί μου, πώς θα εκτιμήσει όμως ο πρόσφυγας που θα έρθει, πώς θα εκτιμήσει το μέρος που ήρθε. Ευρώπη ήθελε, συγγνώμη. Και εγώ, αν πάω έξω, ας πούμε, παίρνεις ένα μπουκαλάκι νερό στη Γαλλία 2,5-3 ευρώ. Βέβαια, 5 δεν φτάνει, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε κλειστά σύνορα, είμαστε εκτός Σέγγεν. Τι άλλο είμαστε εκτός? Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογικά. Εκτός ευρώ, δηλαδή πρακτικά εκτός ευρώ, δεν υπάρχει καν ευρώ. Εκτός δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Είμαστε εντός Σέγγεν. Δηλαδή και που είμαστε εντός Σέγγεν, ότι τι? Ότι είμαστε ένα ταξίδι όλη την ώρα. Ποιος κοτάει να φύγει? Αυτός που θα φύγει δεν σκοπεύει να γυρίσει. Αλλιώς δεν φεύγει κανείς. Είμαστε πάντως η γενιά αφράγκους αφράγκους, ανέργους ανέργους και κορόιδους κορόιδους. Εδώ στην Κρήτη, ο Αλιέξης, ξέρεις. Ναι. Προσωπικά είναι αυτά τα αρχικά που θα σου πω, τα χρησιμοποιώ εδώ Εβραίο στο Ηράκλειο. Ο Αλιέξης είναι γάμα ταυτή. Για τον μπούτσο. Μα είσαι τεράστιος, ρε μπούτσο, είσαι τεράστιος, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που νομίζεις ότι τα λένε μόνο στην Κρήτη αυτά. Έλα, βαλάκα, στην Κρήτη τα λέμε όλοι να πούμε το λέτε. Μόνο στην Κρήτη, ναι, ναι. Γιατί η Κρήτη είναι όλη η Ελλάδα, ξέρω. Το ξυπνητήρι το πρωί μπορεί μερικές φορές να μην το ακούσεις την πρώτη φορά και το ακούς τη δεύτερη. Οπότε? Για την κομμένη επανάληψη της ελληνοφρένειας που έλεγες ότι δεν ξυπνάμε την πρώτη φορά, άρα τι χρειάζεται η επανάληψη. Ναι, αλλά υπάρχει στο site μας ελληνοφρένεια.net.gr να ακούτε κάθε φορά όποτε θέλετε να ξυπνήσετε για λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ίντερνετ ή δεν έχουν υπολογιστή και δεν μπορούν να σας ακούσουν από εκεί. Δεν μπορούμε να τους έχουμε και όλους ευχαριστημένους. Αν τους είχαμε όλους ευχαριστημένους θα ήμασταν Τσίπρας. Έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Θα γλιτώναμε το μνημόνιο αν ακούγαμε τον Πάπα της Ρώμης. Ficelles, ses mains sont liées, comme celles d'un forçat. Qui fixe le calendrier, grimpe à grain de sablier, frite son corps pour le plier. Mais qu'elle adore ça! Έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Être légère dans ses souliers, ne plus sentir son estomac, elle fait des nœuds pour oublier. Quelle abondance ça! Η tanche, η épitache. Ne pas être dans son assiette n'a pas besoin de cuisinier. Je suis pas venu pour la bavette. N'y pense pas. C'est moi qui invite, nettoie ta table et bouffe la vifillette. Προσέξτε, ή είσαι ή δεν είσαι. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Η